Gençleri de kurban, küçük bir şehir, ölem ölem. Ana ben cahilem, nidem çekemem kahır. Ana ben cahilem, nidem çekemem kahır. Yediğim içtiğim ben idem, avuylam zehir, ölem ölem. Engel yavrum, engel canım, engel yavrum, engel canım, eğimli mi sen? Sılaya gelmeye de yavrum, yeminli mi sen? Kenarında da yavrum, kayık değilim, ölem ölem. Senden ayrılalı da yavrum, ayık değilim. Senden ayrılalı da yavrum, ayık değilim. Çift selamına da nidem, layık değilim, ölem ölem. Engel yavrum, engel canım, gel de yine gir. Akan gözyaşımı da yavrum, sil de yine. Engel yavrum, engel canım, gel de yine gir. Akan gözyaşımı da yavrum, sil.